أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ويل يومئذ للمكذبين. سورة مرسلات کے اول قیامت دے اثبات دپارا پنزو شواہد بیان شو چدا گواہان دی قیامت دروازی گواہی کی چدا روز برازی انما توعدون لواقع. اب یار پسی دفنا د عالم د پارا سلور احوال بیان شو چستوری با خلشی بی نور بشی دک ضرورت و تپات نشو آسمان با وچوی پناکی با او غرونا با ٹول اچت شی پا ہوا کے او پیغمبران برا جمع کلیشی او دا سلور احوال او پینزو شواہد تا صرف دیدی دی پارو چروت دا قیامت حق دا بے تخویبی اخروی بیان کلیو او دنیاویوم چې دنیا کې مې څومره قومونه هلاک کړي دي څوک مخ کې څوک وروسته ویلو چې دا موجوده را نوم نشي خلاصې دي کذالک نفعل بالمجرمین. نو دې نه پس عقلی دلیل پیش کړي په اثبات د قیامت باندې هم او په وحدانیت باندې هم عقلی دلیلونه چغی کې د کائنات او ذکرې نو کائناتو کې اعلی او اشرف هغه انسان دی. اگر کائناتو کې ډیر وړو کې دی ولیکن جی اللہ و لکم مرتبہ و کم عزت و کم وقار ورکڑے دے نو دار سنلوے دے مرتبہ کی دتا سن رسی نوال اللہ خطاب کئی دے انسانان و سراچی انسانان مخکم دتا اموے و غصیت ابیاوے ما چاہتی جو خبر کہہ دیر و تاکید سره کنا نو دغه سی وته وی چې مخکې مم د تویل دی اوسه ته بیا وایم مخکې کوم دی ویلو سورته دهر کې جنا خلقنا الانسان من نطفه امشاج د انسان موږ څنګه پیدا کړی دی داغه مخلوط مادینه چې د دوالو برخه پکې وا تا دې څوک نوې چې دا صرف د پلار برخه ده د مور پکې سنشته نه هلته هم شاجن وی نزل تبیاوی الم نخلقکم مم ماء مهین ولې ما نه پیدا کړی د زورنې په شکل وته وی ښا تکې اوسړی تا مینتو کیو خبر او تاو کی خواگ نمانی نو بیا دا زور خبر دا سوال تے نکے چی ولی تا زمان دا احسان نمانی تا سرما سندی کلی ملار ولی ذاتو مخپل کلام پدی انداز کی بیانی انسانانو تا أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِمَّا مَهِينٍ ولی مونږ نه پیدا کړی تاسو دا یو بوس پکونه کمزور ماده و سشه نو هیڅ حیثیت یې نه وکړنه مهین معنا کمزور اسو کې معنا د سپکوالی کوي چیرې پاره کې سې عزت ته تا وګوره بیبیانې د نبی علیہ السلام ټولې د راز خبرې کوي ځکه ټول باندې د ذمہواری او چې د دین اورسوي او دین ستوي یو یو خبره یو یو عمل دا اورسوي نغې د دیو جنک دا پروانه ساتلې دا باقی نه کړې چې دا خزمون د کور د پردې خبرې دا اصل خلق ته وایو او حدیث ټول د دین ډک دي چې په خپل د نبی علیہ السلام ازواج متطهرات هغه وی هر یو چې ما او پیغمبر با د یو خانک نه غسل کاو او دس با کاو ما به هم پاچو لږ به هم پاچو نو چې څوک د چا داسې د حدیث سره نه لګي کنه ناغی دا وګوروي دا حدیث دی دومره د پردې خبرې وای دا دین دی او دې د پاره چې دا دین اورسوي چې رستو مت آسان شي ځکه له خلق به جګړې کوي چې دا سه غسل نه کیږي او دا سه او داس نه کیږي چې هم پکې ناری نه لاس دوم منډي هم پکې ځنه لاس ناغی سره خبره واضحه شو اګه دلونه شکوت دا سه ټولی پر د کور د پردې خبرې کوي ښا ناری کې دام دی چوکله د نبی علیہ السلام په کپڑا باندې با دا پریوت او چې بشو نه مونږ به په چخچی وګرولہ نه پاکه وشو یو پاکواله داو او چې کله لم زبونه بیا وم په بوون وینځله دا وی زو خبرې کې ازواج متطهرات ښا میرا کچره دې سره مونږ کې دې یا دا پاکه وینولي به تنه لري کوله خو ماهینین لیکنه سپکی وبدي کنه سیزت پکې نشتا سه قدر پکې نشتا سه احترام پکې نشتا الله انسان تا ز زورنه په شکل وای ښا او دار چا تنوي دې سرکشو خلق ته وای غیر سوا کوي چتا سول دور لوی نه ده پکار دور غرور او تکبر نه پکار تاسو سن پیدا شوه لګ سوچ او فکر وکه مخکې وته ویلو کنه نو دی او دا خبره مم ماهین چې دا ستا حقیقت ته کچره ته دا سوچ کئ او فکر کئ ته بچری لویونه کې سرکشی بهونه کې د الله نه فرمانی بهونه کې بلکه هر وخت کې وستا سر او تندې الله په مخ کې باندې ښکته ای چې الله کوي چې تاسو نه معلوم تاسو هم معلوم هم کنه نو زستا په مخ کې سترګې نشي مو چتولې دا سه ژوند تیرو دنیا کې دیو جنا چکم خلق و ډیر لوی علما او محققین نغیب اکثر دا سوال کو دا اللہ نا چه اللہ کو قیامت کی ماں سر حساب کتاب کے اسو گنجائش پکی نو پٹ پنا چه سوکت خبر یا اللہ ماں سر دا خلق پا مخ کے دا تلت زرقام پا مخ کے حساب کتاب مکے پټ پنا داولی رسوائی ډیر را کړ رسوائی اینه پیدا کړی مون تاسو دا یو بوس پکونه یوم ذکر کړی دی یوا ذم فجعلنا فی قرار مکین بیا هم ساتلی وی دغه وبو پاره زه دو درې دوکي تر څو وخت پورې هغه له الله مقام تیار کړو زه ولې جوړ کړو ناشنا هغه ته قرار مکین ویلی صفت او موصوف دی صفت او ته مضاف کړل دي ان هغه مکان چې هغه د قراری دی هغه ځای چې هغه کې تر ډیر وخت پوري کول په څومره وخت پکې الی قدر معلوم تر یو اندازې معلومه پوري چې الله ته معلومه ده مونږ ته خو نه ده معلومه د هر بند ځان له خپل خپل انداز دی کنه کوم مفسرین اسی وایي چې نه هم یاشتې دي اتمیاشت دی یا دا اسی اندازه تنوی تخمینن وی نور ده هر بنده حال الله ته معلوم چې دې په دا وخت پیدا کیږي د میاشتو دروازو حساب د کینټو د سکندونو دا الله ته معلوم ورخه دا نه په خپل هغه بنده ته څه پته لګي اونو ډاکټر ته څه پته لګي هغه لوم نه دی په کار چې دا څه فکس ټایم ورکی ته په څه پوهیږي وای دا خو یو الله ته معلومه تا ته نه معلومه زه دا غیب خبرې دي نو دې کې چا سره دا وعده مکو چې بس یې په پین لسمه ورځ به وخت دا خلق د دین نه خبر نه خو په یو طریقه باندې ځان تباکی نه ها دا خو الله ویلی چې لا قدر معلوم ترې اندازې معلومه پوری چې الله ته معلومه ده بل چاته نه او نه د دین څوک معلومات کولی شي چې کنه د بندیانو حالات معلوم کی کنه انم لیکي ځان سره چې د دومره وخت او د دومره وخت نه دي کې بیا د امامانو مختلف دی غيوم په دینو امام شافعي سه وایي چې او ماشوم د مور په ګړه کې سلور کالم پات کې دي شي چې دا غي واړو دا خیال نه ابیا وایي چې دا شي امت کی اولوی عالم زحاک ابن مزاحم چمونگی ار وقت کی پا درس کی پیش کو ذکر دیر لوی عالم دیکھا ویغا چوشو اوی خاندل نمخامق غاخونے ٹول شویو خدا نا چکنی اریو نا اداریو پل زان لا اندازہ دا چی اللہ تسو مقرری کنا وی دور وقت پور انسان پات کې دی شنو اله قدر معلوم فقدرنا الله مونږه د اندازه وکړان علم پکې روح واچو چې مخکوم دا ټوله کاته برابر کړه ټول ریکارد هغه برابر کو ملائکه ته موي چولی کې چدوم ربع عمری داس به عملی چې نیک وخت وای کو بس وخت وای الله تعالی اولی کې هغه کناخه او دوم ربع رزق په دنیا کې پاندازا په کیلوګانو او په دې وخت باندې بمری دغه د مرګ د پاره بس سببي هغه عمر سره ولي فقدرنا دې ته الله تقدير وي ښا چې هر بنده الله پکې روح اچول شي چې مخ کې داغه دا ټوله مسلې پوره شي او ختم شي الله سره چې دا غي نبيانو سي واقعيږي او نه کميږي دې ته تقدير وي کله فقدرنا فنعم القادرون نلوي داسې اندازه سو کول شي لکه زه چې کومه د هر انسان په هغه وخت کې چې لا پیدا نه دی او روح پکې نشته او انسان وته هم نشي ویلې لم یکن شیء مذکورا هغه وخت کې دا غزه ټول هر سهولي کما چې زه به دومره عمري دته به خلق بیا بابا وي ښه او یا او تیا او پوری ورسی بابا ووته وي دا چې یقین راتلیش او دته په دنیا کې یا خنوم غستې شي چې جی سیبو صوفی سیبو امولی سیبو دنم بوتا غست ایا بوتا غلط او بد نم غستې شي دا هغه وخت نه الله دا هر څه برابر کی او بیا چې څنګه لیکلی قصي پاره کې زړه بر پرخ نه راځي کنه د کوی فنعم القادرون مونږ ډیر بهتر یو معنا اندازه کوون کیو د هر انسان چې دا سي اندازې بل څوک نشي کوله اگر ریکارد بیا پروتي الله سره چې لوح محفوظ و ته ويرسي الته پروتي کنه یا ذمانا ذفنعم القادرون الله مونږ ډیر خو قدرت والیو دا زمون قدرت ته زکه داسې کول شو د بل چا دا قدرت نشته ویل یوم ذل المکذبین هلاکت ته په دا ورځ باندې هغه خلق لا چې دروغجن کوي دا الله تقدیر ګور ډیر خلق د تقدیر نه منی کنه مړه وي دا اسه خبره ده چې دا ارسو شوی دی وي چیر سوشیوی دنو بیا مونگا سلا را کی ریو را ٹنگیو دا کوئے دا کوئے بس خوچی سیکل یا قصبائی کنا لیکل وشوی چی دان ایک وقت دی یا بدبخت دی جہنمی دی یا جنتی دی نمانی دا خبر دا جو سوک نمانی نو مسلمان نشکے دی تقدیر خوی اسلام کی یو مضبوط عقیدہ دا چ څنګه په الله ایمان راولې په پیغمبرانو راولې په کتابونو په ملایکو نو القدر خیری او شری په دې باندې ایمان راولې چې اندازه د خیر او د شر دواړه الله فیصله کړی دی دا چې سکیږي وسو دا یو ځل فیصله شوی دی خو مونږ ته علم نشته دی دا دلیل ذکر کو د انسان نه زګدا مخ کی خبره وای انسان ته د ځنه شروع کړه چې ته خپل ځان ته وګوره کدی چې ستاسو نور سبق ته جت پاتې نشي بل دلیل ته جت پاتې نشي کائنات ته دا خپل بدن او خپل خلقت دا ستاسو لپاره یو سبب د هدایت وګرځي ښه نو دلیل ذکر کوي خارجي د انسان نه بهر چاغه تا کائنات وي اسمانونه او زمکه او غرونه او دریابونه دا کائنات دا هم په خپل وحدانيت باندې دلیل ګرځي چې الله وي دا زمادو وحدانيت دلیلونه دي کنه ښا هم په قیامت باندې الم نجعل الارض كفاتا ولنذكر ظلم لازم کارا غوندون کی کفات کفتا راجم کول تویل شي چې دې زمو کې سره جمع کړی دي نو هغه الله ته معلوم دي خان توبه توبه بس لازم کوي پړتا ده نو ښا چکل دنیا کې داس یو شیطان او یو بدبخت او یو گمراه مرشي نو خلق ويره دا د قزمکه ولا پردوان د قزمکه ولا علاج نوخه د زه نور تنظیم نشه کېده نو رښتیا خبره ده چې زمکه ته نن نه باسي بیا ته بیغه ماشه کله بیا راووت کنه زګه صحابه کرامو بوي وصیت پیدا کو هغه دغه وصیتونه چې په وبښه په ځان باندې چې مالا به قبر ډیر ډونګه کنه ولې کته زموږه کې سنښت چې د انسان خپل اندرون پاکی کنه او ملنامه صفائی چې څومره پکته زینو څومره خوشحالی ده څومره راحت ده بره خطر ده بره کډونګه دې نه کنو څوک راو باسي څوک سکه څوک سکه ناری بداو سیت کا چې موږ به خبر کنه موږ به لحت کوي غوړ شک نه کې زب ازمکه کې او زموږ د جنازې اعلان بنه کوي غوړ موږ شرماوي نه دا د یو وصیتونه یې اینه دګر ذولې موږ د ازمکه را غونډون کې سیرا غونډکړي احیان و امواتن جواندی راغون کړی دی په مخ باندې اومړی راغون کړی دی دنه په کېډه کې جواندی په برګرځي راګرځي اومړ په کې دنه پراته دی دا راغون ډول شو کنه احیا او امواتن نکره ذکر راولې چشماري چاته نه معلوم ښا چې دا پاسه چې په ګرځي نو د دې دا سور دی مردم شماري کړی دا چاته الله تعالی او چې کوم لشيوی دي نو چې هغه څومره دي چې وټونه د چا زیات دي دا یو الله تعالی احیا او امواتن دریم دلیل وجعلنا فیا رواسیا وګورم پیدا کړی دي په دې زمو کبان دي درانه غرونه رواسیا غرونه دي شام خاتن ډیر دنګ دنګ واسقیناکم مان فراتا امونږ اسکو پتا سبان دی او بخوګی د ځوال درې سدونه راځه مکلو انسان چې احیا ام و امواتن او غرونه او بو دا حکمت دا اللہ پا دی کی چه دا ټول دا دی انسان دا پارا اللہ پیدا کری دی که دا غرونه ارسو مردران دی خود دی که گوره قیمت نشتا قیمت په انسان کې دی د دې رستو سو نتیجه نشته نتیجه د انسان ده چې دې بیا جنت ته ځي یا جنت ته ځي اته نور خو صرف د دې لپاره په دنیا کې وو د دې سړي ضرورت پاغي باندې حواله شیو الله والا کړیو نو دې د دې لپاره پیدا کړو کته دې غرونو ته ګوري چې څومره الله والا لوی لوی جسامت ورکړې ده نر دې انسان لپاره نو باغې کې صفې دي دي نو هغه نورې فائدې خو قران ندي ذکر کړې چې غرونو کې دې انسان لپاره صفې ده او په دې خاص کر هغه څوک پويږي چې په غرونو کې پاتې کیږي چې دې ک الله سمره نعمتونه انسان لپاره کړې دي دته لپاره د سارو لپاره التے ول د غذا او د خوراک تنظیم کړی دی داسې سيزونه چې په سم ازمکه باندې نشي مونته لکه هغه غرونو کې چې الله پیدا کړی دي قیمتي سيزونه تاسو د دې بدملې په خراب شو کني چې په خوا په دې غرونو کې کوم نعمتونه توبته خو خلق یو وخت ویلو ډیر وخت شه مونږ لا واړو وی په قربان کې د غبین باران شوه دې وګورو نو خلق ته نه دا غسته چې ګنې شابه شو غبین برابر ایدلې انور دا غي مطلب داو چې دا غرونه داسې د دې غبینانو نه ډک دي چې لکه باران شوي اور چا کرا کولر ډکی دا غرونه داسې په خوا بازو ښا چې څه صحیح نعمتونه قیمتي سيزونه ټول په دې غرونو کې وو الله دا غي ذکر نه کړي دو بو ذکر کړي دي یو خدا دا چې یو بوته ایس نعمت نرسی دنیا کې دا دی مثال نشتا دیخوا او دویم داره چې دا غرونو سره زکا ذکر کلی چې اغا اصلی و با پا غرونو کی دی قیمتی و با پا غرونو کی دی چه بلکل دار سنا پاکی اگر کتو گوره نتوائی چه دا خو طولی گنده دی او آغا دی دا غدی پاکی نه نه نه دا دیر اصلی شه دیخوا او ذیکې چې الله کوم صفت پیدا کړې نو هغه په نور او بو کې نشتا هغه دغه د خلق خبرې کوي ښا وی کار څومره خوراکو کې او چې هغه اور پسې اوس کې بس وې اس باندې ته وې چې ماړو سپړل هغه بو کې دا کمال ویم بګل الله خپل قدرت ښکار کوي ښا اګه دا دی چې او به په زمکه کې دي چې الله رب العزت وی فاس کناو فل ارض زبران اوروم او به اوروم خوږي چې هغه د سکلو دي نو په دې زمکه کې ساره کم نو بیا چې خلق پیدا اخلي کنه چې ضرورت شنو وی کني وی کني او براوزی ټینګه ولا جوړ کړی نو چا به وی چې په غرونو کې به وبکم دی هغه زمکه نه ده هغه برابر خطلې نه لاوي چې کوم وبو په غرونو کې جن تا ته په سم کې هغه نشي ملاوي دي که دا غره سر ته وخی جن الته کې به وبوي الته بچی نه ای الته به تنګې را وېږي دا خدای الله قدرت ته کړه چې دا خیال ونکه ها الله تارس آسان ده مونږ ته ګران ده الله ویس کو پتا سبحان دی مان فراتم او بو خوګی چری کې نو تری والشتان کار خپل تاړو سو پیجن نه انبکه نور نقصانات او عیب نشتان قدرت شي دی کنه دا ذکر کړو درې دلیلونه په خپل وحدانیت باندې چې انسان ځان ته وګوره ته می پیدا کړې دسنه او بیا دې زمکې ته وګورم دا می ستاسو لپاره یو زبردست خزانه ګرځولې ده په دې کې ټول راځمایې غرونه می دلې پیدا کړې دي او پاره کې می تنظیمات کړې دي قسمه قسم ویل یوم ذل المكذبین وهلاکت او تبای دا په دغه ورځ باندې هغه چا لرا چې تکذیب کوي د الله د توحید یا تکذیب کوي د دې نعمتونو د دې غو شکریا دا کول پکار دي هر نعمت باندې لئن شکرتم لازیدنکم الله یو کتا شکر ادا کوو زه زیات کوم اولین کفرت من عذابی لشدید کنا شکری دیو کنو بیا بینوی نی دا مضمونو دلائل عقلی ذکر شو اس تخویب اخروی ذکر کئی او دا دی مکذبینو انجام بیانی چلاوی ویلون ویلون هلاکت تیولی اولال بی پنځوس زره کال وروسته اديو په ټوله په ولال چې هغه کې دې څوک نشي کې ناشته نو چې فیصله وشي الله طرفنا نو دې تبویل شي چې ان تلقو زه کنه زه الى ما كنتم به تكذبون زه اغه زه تا چې تاسو وی چې نشتا دا دروغ دي دا څه خبره ده دا دنیا کې به تاسو وی کنه چې څه خبره ده جهنم کم دیو جنت کم دیو څوک تی نه واپس راغلی دیو دا به مې کنه نو زه اوس چې هغه دروغ هم رشاشی چه تاسو ویلیو کنه چه دا رشتی ها دیو کنه دی نگوره چه ویلی شوال تن دی چرتا پل اخلی دی چرتا دا زین خوزی چه دا حکم وطاو شو چه زی کنه ناوی کم پل لار شو نو بیا وطاوی ان تولیقو الی زلن داغی سوری تا لار شے پا غارمو لار یہ سوری تا شے داغر پوری خندہ کی قرآن خواہ سوری کم دے قیامت کی خویو دا اللہ دا رحمت سوری دے دا عرش سوری دے اوغا با طول مومنان نیولی اخو آگی تا ملاوی گی بل چاہتا نا مومنان با دا عرش دا سوری لان دی نبا در وزی دو گدوالی نخبری نبا در گرمی نخبری نبا در سختی نخبری فاقی خوی سختی نشتی نو دیتا با اللہوی چی دی سوری تشکنا گرمی در ریرا تیلا زلین زلی و تووی دی استحضا پا شکل بانی سوری کم دیر دی کم سوری دی زی سلاس شعابن دریو سانگو والا دریو جبو والا لا زولیل نا ارام ورکی انسان لا ولا یغنی من اللہب او نی بچکی دلمبونا لگے خو پکڑیر دے کنا صفاور خو ندے دا سه ور دي چې لوګي وسره ډېر نه غي لوګي ته سوره وي چې ګوراغه سوره دي او چې کله هغه ته وردن نشونو زي سلاسه شعابن جهنم د ډېر زور په جوان کله چې ور وي زور کی نو تیلې شي د ډېر زور د وجه نه جدا جدا شي او سلاسیه زکویلی دا اللہ پارا خبر که حکمت تی اغد اخپل کتاب پا ما مطلب ډیر خب ہوئی سلاسی شعابین مونگا خودتی ندا مطلب اغستیشو یو چدری ای زکوی چی اغد دو بطینا یو پلا او بل پلا چا پیریگی چی اونو تختی او اغدری ما پیرازی سوزی بے کنخا اگا نوری تش سوزول لکھو اسی وجہ نویزی سلاس شعب نویلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بل مانا کئی ویدہ اشارہ دا دا دنیا دے خاص کافران تھا خاص ندی نن خو په ټوله دنیا باندې د هغه قبضه ده څلګ خو ندي کنه ښه خلق وته سوپر طاقت وي دا غیا دي ولی زګه دا غی دا قضا وا چې خدایان درې دي الله دې عیسی علی السلام دې مریم دا نن دنیا کې چلیږي ښه دا سولیب شکل چې جوړ کړی چې داغي په محلاتو او بلډینګونو باندې دریغاخی خاخی اولارا دا ارده چی گوری نو دا اغی عقیده خپل اخکارا کری دا خوا چی زمون دا عقیده دا چی خلقو خوی دیر خدایان منلی دی توبا مونگ دیوی خدای دغی شرک نپا آو چی چا دری سواش پیتو عربو مکه معظمه کی بوتان جوړ کړیو نه نوې توبه مونږ خو بس درې حدیثه صحیح عقیده ویخه عبد الله ابن عباس وی چې دا دغه خلقی عادی چې ری دنیا کې د درې او عقیده ساتلی و نه الله وی غي د پاره می سلاسه شعابن زی سلاسه شعابن درې لمبو ول جهنم تیار کړل دي ار چاله خپل خپل نو غیله دغه شو چونکه داغي عقیده د تسلیث وا چې خدایان درې دي تن الله ثالث ثلاثه دا ډېر بهتر استنباط ته ها او چې بیا عبد الله ابن عباس کړه دې نو دغه شک نشته دی صحیح انور خپل خپل فهم مناسب او چه هر انسان کې درې غلط صفتونه دي یو صفت د غضب او د قهر دي توبه بیا دې په ځان نه پويږي ښا چې قوت غضبي په غالب شي بیا په ځان نه پويږي یو قوت د شهوت ته تغی په جوم د انسان نړیر ناروا کارونه کی او یو هوا پرستی خواہشات توبته خواہشات تقریبا انسان پدی کې راګیر دی ښا څوک پدی باندې د جهنم لایق ګرځې دي دي چې صبر پکې نشته دی غوسه ده وور دے ځان نشي ځان هلاک کی بس ته دغه د وایي نه څوک خودکشي وکي څوک بل قتل کې څوک سوکي او څوک د دې قوت شهوانی په وجبان دي توبه څومره زور د دې وخت ته او بل له هوا پرسته هوا او هوس دنیا کې چرل دي سغوالي نه کا نو ځکه دې سلاسه شعاب نه وي چې هغه ورم پويږي چې د انسان کې د درې غټ مرزونه دي هغه بل علاج نشته دی به د جهنم نه ښه نو زه لال شه داس یو سوریتان چې درې وسنګ واله دی لا ذلیلن نه آرام ورکي ولا یغنی من اللهب او نه بچکی انسان د لمبونه ان ترمی بشررن دغا جهنم وشتل کی پدا سے بسرو اور کی بسری کے نخوا تو دا ٹکار شروع کی دا بسری پا تنور تا چی درود آوا چاہے کنا دا ہم درود آدھا کنا چی دی و تورغر دی کنا نبی شرارین بسرو تاوی سمر سمر دی کل قصر پشان دا بیلڈنگونو لوے بیلڈنگ چې بسره په بار لړشن ته وایي چې کنه بلډینګ وچت شو قصر معنی ته وایي بنگلې ته وایي محل ته وایي دا ټول د دې معنی دي او کله چې بیا په هوا کې هغه ټوکلي ټوکلي شي نو کأنه جمالتن سفرن تبو وایي چې دا غو خان دی زیار بیا واړو واړو شي نو خان وته نه جوړ بصریم داسی بس یو معنا دا سفرن زیار اځه معنا کې کانو جمالتن سفرن تبو چې دا غو خان دی بی مواران ولی بس سبته اندګي څوک یو پلا څوک بل پلا څوک مالک نشتا جمالتن سفرن دا داغي بصری دي چې په بار ازي ویل یوم ذل المکذبین هلاکت ته په دغه ورځ خاص هغه خلق لره چې نمنی جنت او جهنم دا وی په کی چاره اوسته موږ له طبیعت مو خراب وا چې دا سي لمبي دي او دا سي بسري دي هیڅ نشته وي ښا نمنی کراوي او ټوکې مور پورې کوي چې داسې له پیدا کاو او بس جنت په پیدا کړو ځکه چې مونږه خدای آدم علی السلام اولاد یو هغه په جهنم کې نو هغه په جنت کې و نو زمونږه اصلي ځای خو جنت ته کنا ځکه مونږ هغه اولاد یو او اولاد ته د خپل پلار میراث پاتې کیږي نو دغه جنت زمونږه په دری جایداد دی اداغی تبا مونگا جہنم ہوئی سکو نئے خبر دے اکڑا خو نمگڑے دے اکڑا خبر پورا کوا کنا خوا اگر دادا چی بلکل ستا زیدے ستا ملکیت تے کچھ اتد آگے لائق کارو نہ ہو کی کنا اگر دادا سے نہ ملاوی گی چه بس دا میراسو تا تا دا پلار نپاتشو اخو پا عمل ملاویگی پا عمل چه عملو که دا غی مناسبو اللہ رب العزت وی بیا و دی بوزم و تا بیا و در کوم دلاو دا غی تا میراسو آیا خوا دکا چه پا عمل نشت لے اللہ وی حضورو چه عملو که نزبر رضا شم چه زه رضا شم نو بس دل بیدر کم چه زه دا مطال پا میراس که در که نور دوینو که دا لفظ راوڑه دیکنه نو دی انکار که دا عذابونو ناو دا جهنم نا توقی بیور پوری کولی قسم آخسم نو زکا دا مکذبین وانا بدل تدائی چه اغا خلق چې غیب دې ته دروغ وي چې دا سیمونګه طبیعت خراب وي او مونږ یری امون باندې د دنیا د خوشحالي سود نه ده دا به انور حقیقت کې انکار وکړه نو دا مضمون د دلایل عقلی او ذکر شو الله ذکر کړه ابي اور پسې تحویف او اخروی چې کوم ځای الله تیار کړی دی او به ویل شي د پیسې نه پاسو چې زه دی بچر تا دی نو بس ملائک باور پسیشی ملائک باومی اگا جہنم باومرانیز دی نو دی دی پار دیر لوی انتظام شوی دی خواه چی دی دی آگه نبل پلنشی تلی خواه و آخر دعوان